ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 26 lutego, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W przyszłym tygodniu w Warszawie ma być grupa urzędników z Pentagonu. Szef MON-u zapowiada rozmowy o zwiększeniu liczebności wojsk amerykańskich w Polsce. Zatrzymano 16 osób podejrzanych w sprawie SKOK Wołomin. To tak zwane słupy. Za pieniądze brali kredyty, pokazując nieprawdziwe dokumenty. 2 dni i co najmniej 5 spotkań. Za chwilę zajrzymy do kalendarza rozmów prezydenta USA z przywódcą Korei Północnej. Grupa urzędników z Pentagonu w przyszłym tygodniu ma być w Warszawie. Rozmowy będą dotyczyły zwiększenia liczebności wojsk amerykańskich w Polsce. Strona polska wielokrotnie rozmawiała w tej sprawie z Amerykanami i jesteśmy coraz bliżej osiągnięcia porozumienia. Tak mówił w TVP Info szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Bardzo się z tego cieszę, dlatego że one przynoszą efekt. 15 lutego rozmawiałem z moim odpowiednikiem, Patrykiem Shanahanem, sekretarzem obrony rządu Stanów Zjednoczonych i jesteśmy już blisko osiągnięcia celu. Rozmawiamy o szczegółach. Nie rozmawiamy czy, ale rozmawiamy jak. W przyszłym tygodniu będzie delegacja, grupa robocza Pentagonu w Warszawie. Toczymy rozmowy. Jestem dobrej myśli. Mariusz Błaszczak mówił też, że zwiększenie obecności wojsk amerykańskich w Polsce umocni nie tylko bezpieczeństwo naszego kraju, ale całej wschodniej flanki NATO. Wczoraj media donosiły, że Waszyngton szykuje lepszą niż do tej pory się spodziewano ofertę wzmocnienia sił zbrojnych w Polsce. W Poznaniu na stałe powstałby potężny sztab dowodzenia, na którego czele stanąłby 2- lub 3-gwiazdkowy generał odpowiedzialny za koordynację działań na wschodniej flance NATO. Kolejnych 16 osób zatrzymanych w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi wyłudzeń kredytów i pożyczek na szkodę SKOK w Wołominie, informuje o tym prokuratura krajowa. Zatrzymane osoby to tak zwane słupy. Często w zamian za niewielkie korzyści majątkowe przedkładali nierzetelne dokumenty w celu zawarcia umów, pożyczek i kredytów. Wprowadzili oni błąd pracowników SKOK Wołomin, wykazując, że posiadają zdolność kredytową. Pieniądze uzyskane z zawartych umów były następnie przekazywane innym osobom. W ten sposób wyłudzono pożyczki w kwotach od 920 tysięcy do blisko 4 milionów złotych. Tłumaczy Ewa Bialik z prokuratury krajowej. Do zatrzymań doszło wczoraj i dzisiaj. Zatrzymanie odpowiedzą za pomocnictwo przy wyłudzeniu mienia znacznej wartości oraz przedłożenie nierzetelnych dokumentów, żeby dostać pożyczkę. Grozi za to do 10 lat więzienia. To kolejne zatrzymania w sprawie SKOK Wołomin. Zarzuty w tej sprawie otrzymało dotąd prawie 500 osób. Szykują się rozmowy o odbudowie Pałacu Saskiego w Warszawie. Jutro spotykam się o godzinie 11 z panem prezydentem Trzaskowskim. Mam nadzieję, że rozmowy będą po pierwsze konstruktywne i będziemy wspólnie odbudowywać Pałac Saski w Warszawie. To marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Pałac Saski w przyszłości ma być prawdopodobnie siedzibą Senatu. Odbudowę zapowiedziano w ubiegłym roku przy okazji obchodów Święta Niepodległości. Według autorów propozycji koszt ma zostać określony na etapie opracowania projektów budowlanych. Pałac Saski został wysadzony w powietrze w trakcie powstania warszawskiego w 1944 roku. Co najmniej 5-krotnie w ciągu 2 dni spotkają się przywódcy Korei Północnej i Stanów Zjednoczonych. Jutro wieczorem Kim Jong-un i Donald Trump rozpoczną szczyt od krótkiego spotkania w 4 oczy i kolacji. Podczas szczytu w Hanoi przywódcy Korei Północnej i USA mają mieć więcej czasu na rozmowy i więcej okazji do spotkań. Podczas jednodniowego szczytu w Singapurze Kim Jong-un przebywał w towarzystwie Donalda Trumpa prawie 5 godzin. Na razie wciąż oficjalnie nie ujawniono szczegółów planu spotkań we czwartek, ale wiadomo, że obydwaj przywódcy w ciągu 2 dni spotkają się 5-krotnie. 2 dnia szczytu przewidziano ceremonię podpisania porozumienia między przywódcami obu państw. Media spekulują, czy w Hanoi dojdzie do wspólnej konferencji prasowej Trumpa z Kimem. W opinii ekspertów, jeśli osiągną oni porozumienie zadowalające oba kraje, niewykluczone jest, że może dojść do pierwszej w historii konferencji prasowej przywódców Korei Północnej i USA. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Obecność tej płyty anonsuje goście. Pan Michał Niewęgłowski jest Państwa gościem. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry, witam wszystkich. A będziemy rozmawiać o tym cudownym głosie, który słyszeliśmy przed chwilą, bo pan jest organizatorem koncertu Loriny McKennitt w Polsce w tym roku. I kiedy te koncerty i gdzie? Są dwa, choć jeden w pewnym sensie teoretycznie już tylko, dlatego że skończyły się na niego już dwa miesiące temu bilet 27 w Krakowie, ale jeszcze marca, a jeszcze 28 marca została część biletów na Zabrze do muzyki i tańca w Zabrzu 28 marzec. W jakim ona jest nastroju przed wizytą w Polsce? Bo to nie jest jej pierwsza wizyta w naszym kraju. To jest jej druga wizyta. Były pierwsze koncerty, też miałem przyjemność organizować w 2012 roku, też w Zabrzu i w Warszawie, jeszcze wtedy w Pałacu Kultury, w sali kongresowej. No wyśmienity jest ten nastrój. Trasa sprzedaje się, mówiąc tak kolokwialnie, sprzedaje się wyśmienicie. W różnych europejskich miastach jest po kilka koncertów, po dwa, trzy koncerty w jednym mieście pod rząd i myślę też, że fani są w bardzo dobrym nastroju, ponieważ no nie było jej już 7 lat przerwy w trasie, to jednak spora przerwa i ta artystka woli dawać koncerty, robić trasy raz na czas jakiś, ale w pełni się w niej angażuje, ona tam naprawdę zostawia całą siebie na tej scenie. Po ostatniej naszej rozmowie, bo to jest druga nasza rozmowa przed tymi koncertami Loriny w Polsce, otrzymałem bardzo wiele listów słuchaczy, którzy wspominali ten pierwszy kontakt z Loriną na koncertach i zwracali uwagę na to, że to są takie koncerty, na które należy zabierać swoje dzieci. Bardzo dobry pomysł, też ciekawe spostrzeżenie. Ja miałem w ogóle taką refleksję, jak jechałem tutaj, słuchałem sobie trójki, jak jechałem samochodem tutaj do radia i tutaj była taka audycja o polskim fałszerzu, który we Francji w latach 50. fałszował banknoty francuskie, franki i pomyślałem sobie, takie miałem skojarzenie, że koncerty Loriny McKennitt są absolutnie nie do podrobienia i to jest magia i czar jedyny w swoim rodzaju. Oczywiście wielu artystów ma tą sztukę, tą osobliwość, nazwijmy, że tworzą pewnego rodzaju jedyne w swoim rodzaju koncerty, natomiast w przypadku Loriny McKennitt to jest podwójne, bym powiedział, bo ten miks jej pasji i profesjonalizmu i samej tej magicznej muzyki, takiej eklektycznej, czerpiącej z różnych tradycji i kultur świata jest absolutnie niepowtarzalne i rzeczywiście no dla dzieci też myślę, że jest to ciekawa, magiczna, muzyczna wyprawa. Lorena McKennitt znowu w Polsce i na zakończenie tego krótkiego anonsu jej dwóch koncertów w naszym kraju jeszcze od pana Michała niespodzianka, mianowicie mamy zaproszenie dla słuchaczy programu trzeciego i gdyby ktoś z państwa to zaproszenie, rozumiem, na Zabrze, tak? Tak, tak. Chciał zdobyć, proszę zadzwonić do Gabrieli, 2273, proszę się pospieszyć, bo to imię, nazwisko zostanie zabrane, wydrukowane i zaproszenie będzie do odebrania na miejscu przed koncertem. Proszę dzwonić już teraz, 2273. Lorena McKennitt w Zabrzu, przypomnijmy kiedy? 28 marca. Michał Niewęgłowski był państwa gościem. Panie Michale, bardzo dziękuję. Dziękuję ślicznie. I widzimy się na niesamowitym koncercie. Ona śpiewa tak. They walk. Laurina McKennitt, zaproszeń na koncert niestety już nie mamy. Ale kto wie, proszę nasłuchiwać programu trzeciego, być może jeszcze w którymś z programów do południa będę miał dla Państwa zaproszenia na spotkanie z tą wyjątkową wokalistką i kobietą. Teraz natomiast chciałbym Państwa przez chwilę zająć grami wideo. Choć powszechnie uważa się, że tylko zabierają czas i mogą uzależniać, to jednak gry wideo mogą też inspirować do tworzenia muzyki czy sztuki wizualnej. Za ich pomocą można też opowiadać o trudnych problemach współczesnego świata. Prawdziwi pasjonaci potrafią zmienić rozrywkę, jaką zazwyczaj są gry, w sposób na życie zawodowe. Agnieszka Furtek-Bilnik spotkała się z osobami, które swoją młodzieńczą pasję wykorzystały w dorosłym życiu. Tylko te gry i gry. Taki jest przekorny tytuł wystawy, która powstała we Warszawie z miłości do gier. Oprowadzili mnie po niej twórcy Bartosz Szymkiewicz i Maciej Łazowski. Tutaj na ścianie widzimy spektakularną pracę Kingi Offert. To obraz składający się z koralików, przypominających piksele. Jest to coś pomiędzy obrazem a przestrzenną instalacją. Praca bardzo mocno nawiązuje do stylistyki takiej 8-bitowej retro gier. Chyba około pół roku zajęło autorce stworzenie tego. Jest absolutnie fantastyczna, zapiera dech w piersiach. Warto ją zobaczyć na żywo. To jedna z moich prac. To jest właśnie taki typowy hołd dla jednej z moich ulubionych serii gier. Starałem się przedstawić coś, co jest dla mnie w tych grach najciekawsze, czyli poczucie zagubienia i eksploracji wrogo nastawionego świata do nas. Widzimy główną postać, Samus Aran, w takiej jaskini i widać, że stoi u wrót kolejnej misji i nie do końca wiadomo, co ją czeka. Jest to domeną kreatywnych umysłów, że bycie odbiorcą pasywnym gdzieś tam nie wystarcza i obaj jesteśmy grafikami, ilustratorami, interesujemy się żywo też sztuką, designem. To było naturalne dla nas i oczywiste, że w ten sposób chcielibyśmy jakoś te gry celebrować. W przypadku Pawła Typiaka, dziennikarza, który prowadzi od kilkunastu lat audycję o grach w lubelskim radiu, miłość do gier wyznaczyła całą zawodową ścieżkę. Wiele lat temu chodziłem po sąsiadach i grałem w gry, a później skierowało mnie to do napisania pracy licencjackiej, pracy magisterskiej i dostałem nawet propozycję prowadzenia zajęć na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z tak zwanego dziennikarstwa growego, gdzie moi studenci dowiadywali się, jak wygląda cała branża gier wideo. W międzyczasie gry doprowadziły także do tego, że otworzyliśmy sieć barów w całej Polsce, tak zwanych padbarów, gdzie mogliśmy złapać za kontroler i pograć zupełnie za darmo właśnie w gry wideo przy okazji spotykając się ze znajomymi. Wróćmy jeszcze na chwilę do sztuki inspirowanej grami. Gry mogą zainspirować do zainteresowania się muzyką. Wielu producentów muzycznych wymienia soundtracki z gier jako taki pierwszy kontakt z muzyką i jest to często dla nich inspiracją. Okazuje się też, że gry mogą być wsparciem w rozwiązywaniu poważnych problemów natury osobistej. Często się gry traktuje jako taki przerywnik, taką typową rozrywkę i nie będziemy nikogo przekonywać, że gry nie są przede wszystkim rozrywką, bo są. Ale gry często posiadają też bardzo ciekawą i rozbudowaną fabułę. Tak samo jak książki czy filmy potrafią przynajmniej czasem poruszać ciekawe tematy i zmusić do zastanowienia się nad pewnymi kwestiami. Na przykład moja ulubiona gra z zeszłego roku to jest Celeste i ona opowiada historię dziewczyny, która wyrusza na symboliczną wspinaczkę na szczyt góry. Ten szczyt góry jest próbą zmierzenia się z jej wewnętrznymi problemami psychicznymi. I z głęboką depresją. To wyjście na górę jest takim właśnie metaforycznym wyjściem z tej depresji też. Jeszcze jedna informacja na koniec. Wystawę pod tytułem Tylko te gry i gry można oglądać w warszawskim Koneserze do końca marca. Wstęp jest bezpłatny. Softly creeping, left

Natychmiast sięgnąłem do redakcyjnej szafy i tam znalazłem płytę zespołu Foreigner, którą bardzo lubię. To jest Foreigner akustycznie. Będzie to wyjątkowy wieczór w Dolinie Charlotte z zespołem Foreigner, ale nie tylko z zespołem Foreigner, z ich muzyką i wspomnieniami tych wszystkich osób, które zgromadzą się, by posłuchać zespołu na żywo. Miejsce jest absolutnie wyjątkowe. Dolina Charlotte w tym roku. Tam zespół Foreigner dla bardzo wielu z nas. Myślę o słuchaczach Trójki. Zespół wyjątkowy i bardzo chciałbym tam być, ale wydaje mi się, że coś mi się w tym roku chyba nie uda. Teraz trudny moment mój w tym spotkaniu z Państwem do południa, bowiem mam na koncie przewinienie pocztowe, a w zasadzie nie tyle pocztowe, ile towarzyskie. Mianowicie mówiłem o Helsinkach i o kartce z Helsinek. I tę kartkę wysłała do radia Daria Zawiałów. A ja się pomyliłem i mam nadzieję, że pani Daria przyjmuje moje publiczne przeprosiny. Tak mi jest głupio, że się tak skurczyłem, że wyglądam jak tchórzofretka. Jeśli to nie poskutkuje, no to nic. Lecę do księgarni, kupuję bukiet wiosennych kwiatów i przy najbliższej okazji mam nadzieję, że rozwiążemy ten towarzyski kłopot. Pani Dario, wszystkiego najlepszego i niech najlepiej się pani uda nowa płyta, która będzie właśnie tak zatytułowana. Dziękuję za pozdrowienia z Helsinek. Daria Zawiałów. końcu żarówki. Poddajesz się, choć drogi cel. O poziomie mojego głupiego samopoczucia świadczyć może fakt, że zdaje się, że powiedziałem, że pójdę do księgarni kupić kwiat. No, gdyby się dobrze zastanowić, to książki też mogą być kwiatami. Ale nie, no, oczywiście w kwiaciarni. Najchętniej zrobiłbym to na jakiejś łące. Zebrał kwiaty dla Darii i osobiście ją przeprosił. I pewnie tak będzie, jeśli nie przyjęła tego publicznego połajania. To żeby jakoś rozstać się z Państwem z twarzą, sięgam po swoje ukochane gitary. love tractors choking down some circus peanuts. Nieznacznie, ale trochę gitary poprawiły mi nastrój. No i tak to się w miarę szczęśliwie dla mnie dzisiaj kończy w programie Do Południa. Teraz jeszcze Shemaika Copeland. Shemaika Copeland i wydaje mi się, że do tej płyty jeszcze wrócimy Jutro w programie Trzy Wymiary Gitary na ten program zapraszam jak zwykle o 23:00, późno, bo późno, ale wiem, że część z Państwa na pewno z nami będzie. Pojawi się kilka ciekawych gitarowych płyt. Zapraszam serdecznie. Za dziś dziękujemy. Byli z Państwem Michał Jakubik, Gabriela Dermetko i Piotr Baron. I do usłyszenia. Panie Tomku, zaraz Panu odpowiem na Pana wątpliwości, jak tylko zejdę na dół do pokoju. Spróbuję do Pana napisać. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Nowa proza w Trójce. Szymon Słomczyński. Mim. W roli narratora i we wszystkich rolach męskich. Marcin Czarnik. We wszystkich rolach żeńskich. Wiktoria Gorodeckaja. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Fragment 17. Omijam ojca i dziadków, podchodzę i to znów jest, nie zniknęło, więc jeszcze raz w całości. Maria Izabela Kimczyk. 22 lutego 1987 roku, 10 kwietnia 2010 roku. Życie jest tylko chwilą. A przy grobie ni stąd, ni zowąd Ela. Zapala znicz. Nie wyspałem się, owszem, ale nie na tyle, żeby mieć zwidy. Ela Lisiecka jako żywo. Jej przyjaciółka i też moja koleżanka z klasy. Ela? Damian? Hej. Pocałunek w policzek, chłodne muśnięcie. Elę widziałem kilka razy na mieście, nawet niedawno. Mówimy sobie cześć i tyle. Nigdy nie rozmawialiśmy o Marysi. Właściwie z nikim poza Pawłem i Nadzieją o niej dłużej nie rozmawiałem. Odwiedziny? Zapytał. Próbował się uśmiechnąć. Tak, nie mogłam przyjść we wszystkich świętych, to przyszłam dzisiaj. Ty też. Byłeś na pogrzebie? Nie pamiętam, żebyś był. Nie mogłem przyjść, zachorowałem. Miała tyle planów. To już jak z telenoweli. Skąd ona może to wiedzieć, nawet jeśli się przyjaźniły? Przyjaźniłyście się? W szkole. Na studiach to tak, wiesz, sporadycznie. Ona się bardzo wciągnęła w to filmowe towarzystwo łódzkie. W różne towarzystwa. Była bardzo ambitna. Chciała być najlepsza. A w weekendy ostro odreagowywała. Ale to już beze mnie. Widziałeś się z nią po maturze? Nie, kłamie. Bo nie chcę, żeby ktokolwiek wiedział. Wątpię, żeby Marysia opowiedziała o tym komukolwiek z naszych szkolnych i pozaszkolnych znajomych. Nikogo znajomego też wtedy nie spotkaliśmy, co na krakowskim Kazimierzu zakrawa na cud. A ty do niej nie startowałeś w szkole? Może trochę przez chwilę, w pierwszej klasie, nie na poważnie. Podobno była pijana i naćpana wtedy. Jak to? Nie słyszałeś? Coś słyszałem, że ćpała, ale myślałem, że to, wiesz, złe języki. Nie, niestety. Chociaż ja też nic nie wiedziałam, to znaczy od niej. Spotkałam tu kiedyś jej ojca. Długo gadaliśmy, mówił, że to był wypadek. Rzeczywiście nieszczelna instalacja, ale sekcja wykazała obecność kokainy, amfetaminy i alkoholu w sporych ilościach. Nie wiedziałem. Nie znałem szczegółów, nie interesowałem się tym nigdy. Bo jej ojciec to chyba wyciszył. A w ogóle widziałeś jakieś informacje? No był Smoleńsk przecież. No jakoś tak bez echa przeszło. Może przez to, ale chyba nie tylko. Tacy ludzie jak Kińczyk to mogą wyciszać różne rzeczy. Ela, co ty mówisz? Facet jest dyrektorem w urzędzie miasta, nie jakimś, nie wiem, kimś, kto może wyciszać informacje. Za dużo oglądasz seriali. Mary, Mary. Patrzę na zdjęcie z żalem, złością, czułością, bez wzajemności. Trzeciego kwietnia, po dwóch tygodniach, przyszedł SMS z nieznanego numeru. Hej romantyku, będę w KRK 10-11 kwietnia. 10 będę miała wolny wieczór. Jak będziesz w domu, to wpadnę, okej? Odpisał. Czekam zatem 10. Adres pamiętasz? Ona na to. Pamiętam. On. Doskonale. Do zobaczenia. 9 wieczorem, w wigilię dnia, kiedy wszyscy przylgnęli do komputerów i telewizorów, żeby się karmić narodowym nieszczęściem, zapytał jeszcze też SMS-em. Cześć Marysiu, jutro aktualne? Odpisała po kilku godzinach, już po północy, więc 10. Tak, 20:21 będę na pewno. 10, jak wszyscy, czytał listę ofiar, komentarze, rozmawiał z Pawłem przez telefon. Paweł mówił, że Nadzieja i teściowie uważają, że to musieli zrobić Ruscy, ale on nie jest pewien. Damian też nie był. Przerwało mu drugie połączenie przychodzące. To był Tomek Martyńczak. Z Tomkiem, który wyjechał na studia do Warszawy, rozluźnił mu się kontakt. Wymieniali się zwykle tylko życzeniami na święta. Raz czy dwa czegoś się napili. Cześć Damian. Już wiesz? Tomek brzmiał głucho, mówił powoli, bardzo poważnym tonem, jak nie on. O czym, o samolocie? Co ty, masz kaca, a dopiero się obudziłeś? Nie, stary. Nie o samolocie. O Marysi. Jakiej Marysi? Kimczyk. Prawie mu powiedział, że jest z nią umówiony. Za kilka godzin. Coś go powstrzymało. Nie żyje. Normalnie nie żyje. Umarła. Dziś w nocy w Łodzi. Co ty mówisz? Jak to? Co się stało? Podobno jakiś wypadek z gazem w mieszkaniu. Tomek, ale co ty mówisz do mnie w ogóle? Jak to nie żyje? Dzwoniła do mnie Ela z twojej klasy. Przed chwilą. No może sobie jaja robiła? Stary, zobacz jej profil na fejsie. Nie mam jej nawet w znajomych. Z Paryża dzwonię. Pod Notre Dame sobie jestem. Jesteśmy z Izą. Iza mi tu ryczy. Nie mogę w to uwierzyć. Ani w Marysie, ani w samolot jakiś totalnie czarny dzień. Swoją drogą ty też myślisz, że to był zamach. Rozłączył się. Zadzwonił do Eli. Ela płakała do słuchawki. Ela, skąd ty to wiesz? Przecież jesteśmy prawie sąsiadkami. Damian, nie mogę teraz gadać. Sorry. Cześć. Zaczął gorączkowo przeglądać wiadomości. Wszędzie tylko Smoleńsk i Smoleńsk. Czarno-białe zdjęcia, biogramy, napięcie. Znalazł w końcu na stronie lokalnego wydania dużej gazety małą wzmiankę. Zatrucie tlenkiem węgla. Dziś o 9 rano w kamienicy przy ulicy Mickiewicza. Wiktoria Gorodecka-ja oraz Marcin Czarnik czytają debiut powieściowy w Trójce. Szymon Słomczyński. Mim. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku. Około 11:50. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc! Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie j-elita.com. org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Premiera w MediaMarkt. Kup grę Anthem na PS4 za 249 zł i uwolnij niesamowitą moc swojego egzopancerza, przemieszając świat gry i współpracując z innymi graczami. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Pani doktor, nie przeszkadzam? Jak pani może tak mówić? Z trudnością. To przez tę chrypę. Proszę spróbować Vokaler. To wyrób medyczny na chrypę, który zawiera aż dwa takie składniki aktywne. Vokaler od razu powleka błonę śluzową gardła, dzięki czemu chrypa szybko mija. O, już lepiej. Sama stosuję Vokaler. W